Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Έτσι, απότομο φρενάρισμα. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς να έρθει. Είναι όλα έτοιμα, την περιμένουμε. Στο αεροδρόμιο έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός, έχει στρωθεί ο κόκκινος διάδρομος, δυνάμεις του στρατού, η μπάντα του ναυτικού, σημαίες της Γερμανίας, της Ελλάδας. Το αεροδρόμιο είναι γερμανικό έδαφος, περιτά όλα αυτά, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, το έχουμε δώσει για κάποια χρόνια με πολύ ακριβό ενίκιο. Αντίτιμο. Εμείς εδώ την υποδεχόμαστε με ένα τραγούδι ακριβώς αντίθετο με αυτά και από αυτά που εκπροσωπεί η κυρία Μέρκελ, διότι σαν σήμερα πριν 45 χρόνια, 9 Οκτωβρίου του 1967, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Βολιβιανής Χούντας εκτελούσαν τον Τζε Γκεβάρα στο χωριό Λαϊγκέρα, στο δημοτικό σχολείο αυτού του χωριού. Το σύμβολο Τζε Γκεβάρα έχει μείνει στον πλανήτη, κυριαρχεί παντού σαν εικόνα, σαν ιδέες, σαν αξίες. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο να υποδεχθούμε την Άγγελα Μέρκελ ραδιοφωνικός πάντα, με την εικόνα, τις αξίες του Τσε Γκεβάρα. Εποπέια que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Να σου πω, θες το Θήμιο τώρα να βγάλει ανακοίνωση ότι η Μέρκελ ζήτησε να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Να δεις αύριο τι έχει να γίνει στους δρόμους. Μόνο με αυτά βγαίνει ο Έλληνας έξω. Βγαίνει και με άλλο Έλληνας έξω. Το θέμα δεν είναι αν βγαίνει ο Έλληνας. Το θέμα είναι πού μπορεί να πάει ο Έλληνας ενώ έχει αποφασίσει να βγει, γιατί όπως ξέρετε από χτες η διαταγή του αστυνομικού διευθυντή τα λέει όλα αναλυτικά. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τας οδούς της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις τας οδούς να επανέλθουν αμέσως εις τας οικίας των. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου πας κυκλοφορών εις τας οδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποιήσεως. Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντός προσώπου άνευ τηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως ή τη άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία! Ράδιο Καψούρα εκεί. Ναι, ναι. Αποστόλη μου, ερωτεύτηκα, αγόρι μου. Είμαι Καψούρης. Είμαι με μια Γερμανίδα, την Άντζελα. Έχω ερωτευτεί. Δεν μπορώ να βάλω ένα τραγούδι για να τη το αφιερώσω. Βάλε. Βάζω εκεί, περίμενε. Πρόσεξε τους στίχους, πρόσεξε. Δεν ακούω κάτι. Άκου. Πεθαίνω για αυτή την κα***, πεθαίνω. Έγινε. Κανένα μην ακούσεις, κανένα για. Το γλεντάμε λίγο γιατί είναι μέρα χαράς και ιστορική μέρα βεβαίως, άλλη μια ιστορική μέρα. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, σύμφωνα με τα προγράμματα, στη μιάμιση σε 15 λεπτά προσγειώνεται το αεροσκάφος. Όλα είναι έτοιμα στο Βενιζέλος πάντως. Οι εικόνες από την ΕΡΤ δείχνουν τα πάντα να είναι σε ετοιμότητα. Οι επίσημοι έχουν πάει. Δεν τους βλέπουμε, αλλά κάπου εκεί πίσω θα είναι. Όλα είναι, σας δίνω μια εικόνα από τα σύννεφα από πάνω εκεί στο αεροδρόμιο. Όλα είναι στην εντέλεια, σημαίες. Η Αθήνα νεκρή. Αρχίζει και γεμίζει το Σύνταγμα, αρχίζει και γεμίζει η Ομόνοια. Θα πάμε, θα κάνουμε ραδιοφωνική βόλτα και σε αυτά σε λίγο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να πάνε όλα ήρεμα, αν πρέπει να πάνε ήρεμα, ή να πάνε όπως πρέπει, εν πάση περιπτώσει. Αυτά ξέρουν πώς θα πάνε. Ο κύριος Σαμαράς, αφού γίνουν οι τελετές και οι υποδοχές, θα πάει μετά στο Μαξίμου και εκεί η καημένη και η κακομήρα, η Μέρκελ, θα δει έναν πρωθυπουργό πολύ σκληρό απέναντί της. Αμέσως μετά θα δει και ένα πρόεδρο Δημοκρατίας πιο σκληρό, γιατί ήταν και αντάρτης στα 15 του, που θα τις βάλει κάτω τα θέματα και θα γίνει μια πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Τρίτοι αποφασίζουν, διατάζουν και εμείς εκτελούμε. Υπάρχει διέξοδος από αυτή την παρακμή. Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη μοίρα των κακών μαθητών της Ευρώπης που τους έχουν βάλει υπό επιτήρηση. Εμείς λοιπόν ναι, λέμε ότι μπορούμε. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Έλα, μ' ακούς. Ναι. Γιατί δεν κάνεις ένα ψυχικό αύριο, ρε. Σιγά μην κάνω και ένα χολαργό. Κάνε ένα ψυχικό αύριο με τη γριά που θα έρθει, ρε. Δεν μου κάθεται, παιδί μου. Έλα, ρε. Δεν μου κάθεται, δεν θέλει. Είμαι αντιμνημονιακός, λέει. Θα σε γουστάρει, εσένα. Δεν θέλει, θα με γουστάρει γιατί είμαι λουκουμάκι, μεγάλο. Έτσι, μη σε δαγκώσει όμως, πρόσεχε. Να με δαγκώσει θέλω. Αλλά δεν με θέλει, επειδή με λέει αντιμνημονιακός τώρα και εντάξει, βλακίες. Πήγαινε με τη γριά να ξεκαρμανιάσει, πήγαινε. Πρέπει να ξυρίσω το μαλλί μου, λέει κουρούπα. Θέλει να θυμίζω να ζει. Γουστάρει πιο πολύ, έτσι. Έτσι θέλει. Μου λέει να γίνω ναζί για να είμαστε για πάντα μαζί. Χιουμοράκι, τα αστεία του Αποστόλη, επικοινωνία με τους ακροάτες. Εδώ είναι ο Real, όπως κάθε μέρα, και η Ελληνοφρένε βεβαίως. 2-11-200-8-200, την περιμένουμε. Αν θέλετε να πείτε κάτι, μια ευχή ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διευθυντή της εκπομπής. Μπορείτε να στείλετε και mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό γράφετε Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% όλη Αθήνα. Το λέω αυτό για όλους που είσαστε εκτός πρωτεύουσας και εκτός Ελλάδας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Νέκρα, όλοι οι δρόμοι. Δεν κυκλοφορεί τίποτα από το πρωί. Δεν υπάρχουν ούτε κάδοι σκουπιδιών, να φανταστείτε. Έχουν γίνει ήδη προσαρμογές σίγουρα και προσαγωγές. 12 μαθητές από το 3ο Λύκειο Νίκαιας. Καθόντουσαν νωρίτερα σε ένα παγκάκι στην πλατεία Συντάγματος, πήγαν εκεί οι ματατζίδες, τους μάζεψαν, διότι μαθητές τέτοια ώρα τι να θέλουν στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω, ίσως γίνει και έλεγχος για τα μαλλιά, έλεγχος κουρέματος. Είναι μια διαδικασία που γίνονταν στην προηγούμενη Χούντα, μπορεί να το κάνουν και τώρα. Επίσης, όπως είδα και στα social media, μάζεψαν όλο το μπλοκ του Δικτύου Κοινωνικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων στα Εξάρχεια. Προσαγωγή και αυτό. Όποιον βρίσκουν, τον μαζεύουν, αν έχει μια τσάντα, ένα σακίδιο στην πλάτη, τα μαλλιά είναι κάπως, ή εν πάση περιπτώσει, όποιος θεωρηθεί υπεύθυνος και ύποπτος για τη διασάλευση της κοινωνικής τάξης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Τώρα πού πήγε ο Πάτος? Μας έχει φύγει ο Πάτος. Σημάδι πανικού και κακής παιδείας. Λοιπόν, δεν μασάω. Τα καταπίνω έτσι, με μια ρουφιξιά. Αυτός είναι ο Κεφαλογιάννης που τα καταπίνει έτσι με μια ρουφιξιά. Τον ακούσατε. Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Θα πάμε να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις που έχουμε και αμέσως μετά είμαστε εδώ με τους συναδέλφους που είναι όλοι ακροβολισμένοι μαζί με τους ελεύθερους σκοπευτές. Έχουμε και τέτοιους πια στην Αθήνα εδώ και καιρό. Και θα επανέλθουμε με τις εικόνες από το αεροδρόμιο για να την υποδεχτούμε έτσι όπως της αξίζει. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Πάμε λίγο στο Ερίκος Ντινάν, στο νοσοκομείο, γιατί απ' έξω έχουμε ένταση. Είναι εκεί ο συνάδελφος Θάνος Χριστοδούλου να μας πει τι γίνεται. Έλα, Θάνο. Καλό μεσημέρι, Θήμιο. Εδώ στο Ερίκος Ντινάν οι εργαζόμενοι στην κεντρία του Πανέξοδου και νοσοκομείου και θέλησαν να καταλάβουν το ρόφημα συμβολικά και την ώρα που περνάει αυτή την ιστορία, από την ιστορία Άγγελα Μέρκελ. Δύο δημιουργίες ΦΑΝΜΑΤ απέκλεισαν τους εργαζόμενους, τις απόθεσε εδώ στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή επιπλατεί και ειδική ένταση με τους εργαζόμενους να αποζήνονται συναντήριων των αστυνομικών δυνάμεων. Νομίζω είναι απλήρωτη. Ήθελα να ακούω την ένταση που είπα και αυτή τη στιγμή. Ακούγεται, φτάνει, περνάει. Είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουν κάνει και άλλες κινητοποίησεις. Το ρεπορτάζ μου δεν είναι απλήρες, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί βρέθηκα στην Μεσογείο κατευθυνόμενο σε άλλο σημείο και σταμάτησε. Θυμάμαι και στο παρελθόν που κάνανε κάποιες κινητοποίησεις πάλι έξω από το νοσοκομείο. Ακριβώς. Από εκεί θα περάσει η πομπή. Ναι. Κατεχάκι Μεσογείο θα στρίψει, ναι. Το ίδιο κατεχάκι και ο κόσμος έχει συνοσηθεί, θα αποκτούνται συνοσύνονται μέσα στη Μεσογείο, μέσα στην κατεχάκι που έχουμε συνοσύνει στο. Αλλά το ενδιαφέρον όσον αφορά την ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εδώ στο ρίχο, πήγα να παίξω. Μάλιστα, ευχαριστούμε Θάνο. Είσαι εκεί ό,τι γίνει, οι συνάδελφοι βρίσκονται οπουδήποτε, μα ανά πάσα στιγμή ξεσπάει το οτιδήποτε μπορεί να ξεσπάσει, αυτό ήταν κάτι απρόπτο, το παρακολουθούμε και αυτό. Πάμε εμείς να ακούσουμε το λαό, μισό λεπτό, γιατί βλέπουμε και τα του αεροδρομίου, όχι, ένα της Ταϊλάνδης, άσχετο, γιατί και οι κάμερες της, όχι, το γερμανικό είναι, το γερμανικό, άσε δεν θα ακούσουμε το λαό. Βλέπω ότι έχει φτάσει ένα αεροπλάνο με γερμανική σημαία. Εικάζουμε ότι είναι αυτό, ότι μάλλον είναι αυτό. Βεβαίως μέχρι να φτάσει στο σημείο της υποδοχής θα πάρει λίγη ώρα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε βλέπουμε και παρακολουθούμε και περιμένουμε να την υποδεχθούμε σε αυτή την ιστορική στιγμή, σε αυτή την ιστορική μέρα, αυτή την ιστορική επίσκεψη. Ιστορική όχι μόνο για μας, ιστορική και για την ίδια, γιατί τα... Οι γερμανικές εφημερίδες χθες και σήμερα γράφουν ότι είναι η πιο κρίσιμη επίσκεψή της. Για μας εδώ ισχύει για πολλούς λόγους, αλλά από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, το γράφουν και οι Γερμανοί. Βεβαίως αντλούν πληροφορίες και από τα δικά μας μέσα ενημέρωσης. Και πια ένα χωριό είναι όλος ο πλανήτης. Είναι πολύ εύκολο ό,τι συμβαίνει στο ένα μέρος να κυκλοφορεί και στο άλλο. Έχει φτάσει, έχει πατήσει το αεροπλάνο το ελληνικό έδαφος. Το βλέπουμε ένα λευκό αεροπλάνο με τα σήματα, τα χρώματα στη μέση του της γερμανικής σημαίας. Τα τρία χρώματα, το μαύρο, το χρυσό και το κόκκινο ή κίτρινο, χρυσοκίτρινο μάλλον. Με πλάνα του καραφλού βουνού πίσω από τα σπάτα, πόσες φορές να έχει καεί αυτό πριν γίνει και το αεροδρόμιο. Αττικό τοπίο, να το πούμε έτσι, φαιό αττικό νταμάρι, ταιριάζει απόλυτα. Μέχρι πριν λίγο στις οθόνες μας είχαμε και τις συγκεντρώσεις. Αλλά τώρα πια έχουν κλείσει όλα αυτά, διότι προηγείται το αεροσκάφος της καγκελαρίου Αγγέλας Μέρκελ, αεροδρόμιος Ελ Βενιζέλος και όχι Ευάγγελος Βενιζέλος όπως το έγραψε η Bild χθες. Αν παρακολουθήσατε, θα νιώσε μεγάλη χαρά ο κύριος Βενιζέλος που έγινε και αεροδρόμιο, εκτός από όλα τα άλλα, είχε τη χαρά να το ζήσει, να το δει και αυτό, οπότε άλλη μια ματαιοδοξία ικανοποιήθηκε. Βέβαια υπάρχουν πολλές ακόμη να ικανοποιηθούν. Όλα αυτά τα λέει κανείς βλέποντας ένα αεροπλάνο να είναι στο διάδρομο και να έχει πατήσει το ελληνικό έδαφος και να πηγαίνει να πάρει θέση για να γίνει η υποδοχή. Από τα, πώς τα λένε αυτά, τα τζάμια του πιλότου, να το πούμε έτσι, του πιλωτηρίου, έχει κάτι τζάμια, έχουν βάλει μια γερμανική σημαία αριστερά και μια ελληνική σημαία δεξιά, έτσι μικρά σημαίακια τα οποία κυματίζουν. Και περιμένουμε όλη η χώρα, όλος ο πλανήτης, γιατί το τι γίνεται από μέσα ενημέρωσης, από δημοσιογράφους, διαπιστευμένους, θα έχετε μάθει ή μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη ζήτηση, τέτοια που δεν μπορούσε να καλυφθεί, διότι και στη συνέντευξη που θα δοθεί αργότερα δεν χωράνε 600 που θέλανε. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ λιγότεροι και δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα ρωτήσουν. Όλα αυτά επειδή περιμένουμε μια θετική δήλωση, μια χώρα που περιμένει μια θετική δήλωση από την Καγκελάριο για να σημαίνει κάτι αυτό και να έχουμε να εξηγούμε και να επεξηγούμε. Το αεροπλάνο πλησιάζει και πλησιάζει και πλησιάζει. Υπάρχουν συνάδελφοι εκεί, θα τους ακούσουμε σε λίγο να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Η συννεφιά από πάνω έτσι δίνει ένα ωραίο χρώμα, κεντροευρωπαϊκό, όπως και να το κάνουμε. Και τώρα σταμάτησε. Από ό,τι βλέπω έχει σταματήσει η ελληνική σημαία και η γερμανική σημαία. Η ελληνική είναι ψηλά, η γερμανική είναι λίγο γυρτή, αν μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτός μια παρατήρηση μέχρι να γίνουν τα σημαντικά. Θα πάμε στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο θα πάμε στη συνάδελφο Λαμπρινή Παπαδοπούλου. Είναι εκεί, στο διάδρομο. Θα μας πει και αυτή τι ακριβώς βλέπει. Τι γίνεται τώρα, έλα Λαμπρινή. Χαίρετε και από μένα. Βρισκόμαστε στην πύλη 9 του Ελευθέριος Βενιζέλος, στην κατεξοχήν επιστημή για τα επίσημα πρόσωπα, όπου αυτή την ώρα προσγειώνεται το αεροσκάφος της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ πρόκειται να γίνει δεκτή με τη μέσα αρχηγού κράτους. Και όπως αναφέρεται και εσείς λίγο νωρίτερα, ήδη στο αεροδρόμιο κυματίζουν σημαίες της Ελλάδας και της Γερμανίας, ενώ στην πίστα βρίσκεται τιμητικό άγγιγμα των ειδικών δυνάμεων, καθώς και μπάντα του πολεμικού ναυτικού, η οποία θα ανακρούσει τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι και στην μπροστινή όψη του αεροπλάνου βλέπουμε να κυματίζουν δύο μικρά σινάκια της Ελλάδας και της Γερμανίας. Ένα σημείο το οποίο έχει το δικό του. Μόλις πήγε και η σκάλα, εγώ έχω εικόνα από εδώ. Μόλις πήγε και η σκάλα, περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα, να γίνουν αυτές οι συνδέσεις εκεί σκάλας και αεροσκάφους. Ακριβώς, να ανοίξει η πόρτα. Είναι σε αναμονή αυτή τη στιγμή να ανοίξει πόρτα και να κατέβει. Και είναι και σε αναμονή η κόκκινη μοκέτα για να φτάσει από το σημείο που την έχουν τοποθετήσει μέχρι την αρχή της σκάλας. Βλέπω ένα ρολό κόκκινης μοκέτας. Κατά πάσα πιθανότητα θα την ανεβάσουν μέχρι πάνω την μοκέτα για να κατέβει η κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ γίνεται, όπως είπες, με τη μέσα αρχηγού κράτους όπως το Άγιο Φως. Χωρίς να φωτίσει τίποτα, μόνο να κάψει, μόνο να κάψει το συγκεκριμένο φως. Το άλλο φωτίζει κάτι, έρχεται και από μακριά. Επίσης πως την κυρία Μέρκελ, εκτός από τον πρωθυπουργό τον κύριο Αντώνη Σταμαρά, υποδέχονται μεταξύ άλλων οι κύριοι Σταϊκούρας, Αβραμόπουλος, Τουρνάρας, Τηλιανίδης και Χατζηδάκης. Είδα και το Σταϊκούρα πριν, εκεί είχε φτάσει μόνος του, πήγαινε. Ο Υπουργός Εξωτερικών αλίμονο, δεν πρέπει να λείπει. Η μπάντα εκεί, όπως είπαμε, στρατός, άγημα στρατού, θα αποδώσει τις δέουσες τιμές. Σημαία, βλέπω ελληνική. Και τώρα περιμένουμε να ανοίξει το. Να κολλήσει για τα καλά η σκάλα. Η πίσω σκάλα έχει τοποθετηθεί και βγαίνουν οι παρατρεχάμενοι. Στην πλευρά που βρίσκομαι, έχω οπτική επαφή. Βλέπουμε ότι έχει ανοίξει πίσω σκάλα που κατεβαίνουν κάποιοι ενδεχομένως συνεργάτες. Ρωτάνε εδώ οι ακροατές αν θα είναι ο κύριος Τράγκα στην υποδοχή. Βεβαίως τον είδα ήδη, είναι εκεί μπροστά που κρατάει την ελληνική σημαία. Θα είναι το αγοράκι που θα δώσει την ανθοδέσμη στην κυρία Μέρκελ. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Το ελληνικό κράτος αποφάσισε αυτό. Σε μια έτσι επίδειξη χιούμορ, ο Αντώνης Σαμαράς, εκτός από την όλη κυβέρνησή του, λέει: ας κάνω κι άλλο ένα αστείο, ας βάλω και τον Τράγκα να δώσει την ανθοδέσμη. Περιμένουμε λοιπόν, μόνο οι παρατρεχάμενοι έχουν βγει, συνεργάτες, συγγνώμη, της κυρίας Μέρκελ από την πίσω πόρτα και από την μπροστά περιμένουμε να ανοίξει, δεν έχει ανοίξει καν. Ακριβώς ακούμε και το στρατικό άγγιγμα το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και αποδίδει μέσα. Προσοχές. Προσοχές, βαράνε προσοχές. Τους έχουν εκεί 2 ώρες. Γιατί η ΝΕΤ κάνει συνδέσεις, είναι 2 ώρες όρθιοι. Αυτό πάντα με το στρατό, ότι πρέπει να είσαι πολύ εγκαίρος σε τέτοια ετοιμότητα για τέτοια θέματα, είναι ένα. Μικρό θέμα τώρα. Κάνουμε διάφορα μέχρι να ανοίξει η πόρτα. Δεν ανοίγει με τίποτα. Την περιμένουμε. Ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε δύο κουβέντες για το πρόγραμμα. Πες, λέγε εσύ, λέγε και θα σε διακόψω κι εγώ άμα δω κάτι. Ακριβώς. Λοιπόν, αμέσως μετά την υποδοχή, νομίζω ότι η πόρτα ανοίγει βέβαια. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς προσωπική επαφή. Έχουμε. Όταν βλέπουμε ότι εμφανίζεται κάποιο σπίτι, κάποια συνομιλία γίνεται. Ξανακλείνει η πόρτα. Λοιπόν, αμέσως μετά την υποδοχή, η κυρία Μέρκελ αναμένεται να αναχωρήσει για το Μεγάλο Μαξίμου. Όντως ξανάκλεισε η πόρτα. Δεν ξέρω, μετάνιωσε, θα φύγει, θα πάει για απογείωση. Αυτό ήταν η επίσκεψη, τελείωσε. Λέγεσαι. Πάντως από την πίσω πόρτα δεν έχουμε δει. Ναι, όχι. Προφανώς κάτι ακόμα, κάποιες συνεννοήσεις δεν είναι τίποτα. Για λέγε το πρόγραμμα. Η κυρία Μέρκελ αμέσως μετά την υποδοχή εδώ πέρα στο αεροδρόμιο θα αναχωρήσει για το Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά. Στη συνέχεια θα συναντηθεί στο Πατρικό Μέγαρο με τον κύριο Παπούλια, που ενδεχομένως στη συνέχεια αναμένεται να γίνουν και κάποιες δηλώσεις. Αμέσως μετά θα αναχωρήσει για το Χίλτον, το κεντρικό ξενοδοχείο, στο οποίο αναμένεται να παραστεί σε συνάντηση που πραγματοποιεί το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Και αργά το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει για την Γερμανία. Mm-hmm. Πολύ γόρη η παραμονή στη χώρα ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και ενδιαφέρον. Όπως είναι και όχι μόνο στην Ελλάδα και όχι μόνο στη Γερμανία, άνοιξε για τα καλά η πόρτα. Περιμένουμε να ξεπροβάλλει η ελπίδα του τόπου. Αυτού του τόπου, όχι άλλου τόπου. Ανεβαίνουν κάποιοι από το έδαφος πάνω για κάποιες συνεννοήσεις, φαντάζομαι. Να τη μακιγιάρουν, να τη φτιάξουν. Και περιμένουμε τη μεγάλη στιγμή που θα ξεπροβάλλει η κυρία Μέρκελ. Είναι την κυρία Μέρκελ, δεν ξέρω αν τη βλέπετε κι εσείς. Είναι στην είσοδο μέσα ναι, στο τη βλέπουμε. Τη βλέπουμε, ναι. Έχει. Σε λίγων λεπτών αναμένεται να ξεκινήσει η κάθοδος των μυρίων. Ειδικά χώματα. Όχι, τη Μέρκελ δεν είναι των μυρίων. Προς τους κακομύριους. Έρχονται το ένα πίσω από το άλλο τα σχόλια. Είναι λογικό. Συγγνώμη για την ιδιαίτερη στιγμή και για την ιερότητα της στιγμής, αλλά γιατί νιώθω ότι μια χώρα, ένας πλανήτης εδώ που τα λέμε, όχι μόνο μια χώρα, ένας πλανήτης παρακολουθεί αυτές τις σκηνές τώρα. Αν ήταν για καλό, θα συμμεριζόμασταν τη χαρά, αλλά. Μπορεί να τη βλέπουμε, κατεβαίνει μόνη τη κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούτε και τα σχετικά εγγύματα εδώ πέρα τα οποία χαιρετούν. Θα δούμε. Θα δούμε. Ακριβώς, την υποδέχεται. Με ένα μαύρο παντελόνι, ένα λαχανί, καλά το λέω. Πράσινο, τι χρώμα είναι αυτό? Νομίζω πράσινο. Την υποδέχτηκε ο κύριος Σαμαράς, πήγε ακριβώς μπροστά στη σκάλα. Και πάει τώρα ένας αξιωματικός του στρατού και κάνει τα σχετικά με το ξύφος. Όχι, μη φανταστείτε κάτι καλό. Ακούμε και την μπάντα του πολεμικού ναυτικού. Επιθεώρηση αγήματος τώρα ο κύριος Σαμαράς με την κυρία Μέρκελ περνάνε στην κόκκινη, όχι ακριβώς επιθεώρηση αγήματος, κατευθύνονται προς μια μικρή εξέδρα που έχει στηθεί και μόλις ανέβηκε gentleman ο κύριος Σαμαράς της λογικό, την ανέβασε πρώτη και έχουν σταθεί τώρα στο κόκκινο βάθρο και οι δύο. Ακριβώς αυτό ότι αυτή τη στιγμή η μπάντα του πολεμικού ναυτικού να ακούει τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Να τον ακούσουμε από την ΝΕΤ που είναι καλύτερος ο ήχος, περίμενε Λαμπρινή. Εθνικός ύμνος Γερμανίας, Deutschland über alles, όπως λέγανε και παλιότερα. Στέκονται οι δύο ηγέτες, τις έχει πάρει λίγο το μαλλί ο αέρας. Φαντάζομαι θα ακολουθήσει ο εθνικός ύμνος ή θα σταματήσει εκεί, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε εθνικό ύμνο δεύτερης χώρας. Είναι περιττό? Θα ακούσουμε, μην προτρέχουμε. Ότι θα κάναμε ελληνοφρένεια και θα υποδεχόμασταν τη Merkel live, εγώ δεν το περίμενα, αλλά τυχαίνουν αυτά. Αυτή διάλεξε να έρθει πάνω εδώ στην ώρα. Της λέγανε έλα το πρωί στον Τράγκα, όχι θα έρθω πάνω στην ελληνοφρένεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον εθνικό ύμνο και τώρα φαντάζομαι της Ελλάδας. Ακούστηκε και ο εθνικός ύμνος της χώρας μας. Κατεβαίνουν τώρα από το βάθρο αυτό και γίνεται η επιθεώρηση αγήματος, όπως το λέμε. Τα ίδια δεν βλέπεις και εσύ, Λαμπρινή? Δεν σ' άκουσα. Λέω, γίνεται η επιθεώρηση αγήματος, του στρατιωτικού αγήματος, γιατί εσείς από άλλη γωνία. Αυτή τη στιγμή προχωρούν μπροστά από το τιμητικό άγημα των ειδικών δυνάμεων και κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνονται προς το όχημα που θα τους μεταφέρει στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα από την καλά φρουρούμενη Αττική Οδό, Κατεχάκη, Μεσογείων, την νεκρή σχεδόν πόλη από όπου θα περάσει και μάλιστα στην Αττική Οδό 100 μέτρα αριστερά και δεξιά. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε συγκέντρωση, πορεία και συνάθρηση σύμφωνα με τη διαταγή. Δεν χρειάζεται να σας πω και για τα δρακόντια μέτρα. Όχι, τα δρακόντια μην τα πεις. Και το αεροδρόμιο το ίδιο. Αυτό θα λέω. Είσοδος, τώρα χαιρετάει τον κύριο Αβραμόπουλο. Χαιρετάει τον κύριο Αβραμόπουλο. Γιατί είναι στη σειρά παραταγμένη υπουργή. Το ίδιο είχε κάνει και ο κύριος Σαμαράς πριν 15-20 μέρες. Πότε είχε πάει, ένα μήνα στο Βερολίνο. Περάσει μάλιστα. Του συστήνει τους υπουργούς. Ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν έχει οπτική εσύ από εκεί, εγώ τους βλέπω. Κάνει και μια συνομιλία ο κύριος Αβραμόπουλος, αλίμονο. Δεν θα είχαν την ευκαιρία. Ο κύριος Στουρνάρας αμέσως μετά. Σοβαρή η κυρία Μέρκελ πάντα. Και με τον κύριο Στουρνάρα μιλάει, έχουν πιάσει μια κουβεντούλα. Έχει τη χαρά να χαιρετήσει τον κύριο Στυλιανίδη αυτή τη στιγμή η κυρία Μέρκελ, που να το ξέρε. Και αμέσως μετά τον κύριο Χατζηδάκη είναι στη σειρά. Θα χαιρετήσει και τον Σταϊκούρα. Κοίτα να δεις. Η Μέρκελ χαιρετάει και τον. Είναι ο Σταϊκούρας δίπλα, δεν? Ναι, ο κύριος Σταϊκούρας τώρα. Τον άλλο κύριο δεν τον γνωρίζω. Είναι ένας κύριος, κάποιος θα είναι εκεί. Ξέρει αυτός, υφυπουργοί φαντάζομαι, ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης. Γενικώς η ελληνική αντιπροσωπεία. Τους άλλους δεν τους χαιρετάει. Α, είναι οι Γερμανοί. Είναι οι Γερμανοί οι υπόλοιποι. Έχουν στηθεί στη σειρά πίσω από τους Έλληνες αξιωματούχους. Είναι οι Γερμανοί αξιωματούχοι. Τώρα τους χαιρετάει ο κύριος Σαμαράς και τους συστήνει χαμογελαστή. Και ο κύριος Σαμαράς χαμογελαστός, η κυρία Μέρκελ. Βλέπεις κάτι άλλο, Λαμπρινή, εσύ από εκεί που είσαι? Όχι, βλέπω ότι γίνονται, είναι έτοιμοι να μπουν στο αυτοκίνητο, προκειμένου να κατευθυνθούν, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα γίνει κατευθείαν συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό. Στη συνέχεια, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο η κυρία Μέρκελ, όπου θα συνομιλήσει. Μπαίνει στο αυτοκίνητο. Μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο και στο ίδιο αυτοκίνητο μπαίνει και ο κύριος Σαμαράς. Πρώτη μπήκε η κυρία Μέρκελ πίσω. Και ο κύριος Σαμαράς θα ξεκινήσει. Η επιτροπή υποδοχής ακολουθεί από πίσω. Βλέπουμε ότι περνάει μπροστά μας ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Σταϊκούρας, Χαζηδάκης, Στουρνάρας, Ιαννίδης. Επιβιβάζονται και οι ίδιοι στα αυτοκίνητα και θα ακολουθήσουν έτσι αυτή την ιδιαίτερη αυτοκινητοπομπή. Σε 5-10 λεπτά, το πολύ, 7 λεπτά πόσο θα είναι, θα έχουν φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου, άδειοι δρόμοι, κατάκλειστα σπίτια. Μιλάνε και μέσα στο αυτοκίνητο, τώρα έχουμε πλάνα μέσα από το τζάμι. Κύριο Σαμαρά λέει κάτι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ξέρουμε τι διαμείβεται αυτή τη στιγμή εντός του οχήματος. Ναι. Θα το ζήσουμε. Τα μέτρα είναι ίδια. Είτε έρθει η Μέρκελ είτε δεν έρθει, τα μέτρα είναι 10,5 και 3 δις, όπως τα είπε χθες ο κύριος Χατζησοκράτης, 13,5 δηλαδή. Είτε έρθει είτε δεν έρθει, είτε τη πει είτε δεν τη πει, τα μέτρα μόλις φύγει θα μείνουν σε εμάς. Όλα δικά μας και για εμάς. Οπότε μικρή σημασία έχει τι λένε τώρα εκεί. Μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Για να έχει μια τέτοια συνάντηση αποτέλεσμα, θα πρέπει η χώρα να ήταν σε άλλο mood και η πολιτική της ηγεσία πολύ περισσότερο, να ήταν αποφασισμένη να διεκδικήσει πράγματα, να ήταν και σε καλύτερη θέση οικονομική, γιατί όταν είσαι αδύνατος, τι να διεκδικήσεις. Είναι μεγάλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε εδώ για να σηματοδοτήσει αυτά που θέλει η ίδια το επέλεξε άλλωστε. Και περιμένουμε. Θα δούμε τις δηλώσεις μετά και θα γίνουν οι αντίστοιχες ερμηνείες, θα βγουν τα συμπεράσματα. Νομίζω ότι ξεκινάει η αυτοκινητοπομπή. Βλέπω μπροστά το περιπολικό, το οποίο βρίσκεται στην αρχή τη κομπή. Έχει ξεκινήσει και ακολουθούν στη συνέχεια τα αυτοκίνητα τη ιδιωτική συνοδεία, προφανώς τη κυρία Μέρκελ, και στη συνέχεια το όχημα στο οποίο επιβαίνει η ίδια. Βλέπουμε και συνοδεία πάρα πολλών μοτοσυκλετιστών. Μοτοσυκλετιστές και μπροστά και πίσω, βέβαια. Τι μέσα αρχηγού κράτους. Και είναι λογικό. Ακριβώς. Και αυτοκίνητα της ασφάλειας. Είναι του αεροδρομίου Ελευθέρως Βενιζέλος. Η επόμενη ενημέρωση θα είναι λογικά από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε ευχαριστούμε, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε. Να δούμε λίγο βγαίνοντας, να το παρακολουθήσουμε. Βγαίνει από την πύλη εκεί ασφαλείας. Μαζί και όλα τα οχήματα, τα συνοδευτικά. Να εξέλθουν του αεροδρομίου, όπως λέμε, για να νιώσουμε ότι. Τελείωσε η πρώτη φάση με επιτυχία, η πρώτη φάση της υποδοχής. Για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, υποδεχόμαστε την Άγγελα Μέρκελ. Έχει έρθει ήδη σε ελληνικό έδαφος, πάτησε, έγινε μια σεμνή και άκρος τυπική υποδοχή, όπως γίνεται σε τέτοιες καταστάσεις, και τώρα φεύγουν, κατευθύνονται προς το Μέγαρο Μαξίμου. Να βάλουμε διαφημίσεις. Να βάλουμε διαφημίσεις, είναι χρήσιμος χρόνος αυτό, είναι νεκρός χρόνος. Όση ώρα η κυρία Μέρκελ μπορεί να ακούνε κιόλας μες στο αυτοκίνητο, να μην ακούνε τώρα κάποιον εδώ real. Ας ακούσουν διαφημίσεις που είναι μια παγκόσμια γλώσσα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Νομίζω εκεί συμπίπτουν όλοι, γιατί πάνω απ' όλα το κέρδος. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά. Μα είναι δυνατόν τέτοια τραγούδια? Ο Νίκος τα έβαλε εδώ. Είναι δυνατόν για τη Μέρκελ σύρματόπλεγμα και μας κυνηγάει ο άνεμος? Πάμε στο Σύνταγμα να δούμε τι γίνεται στην Αργυρό Μαυρούλη. Πορεία για σε ΑΔΔ. Έλα, Αργυρό. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα τα πράγματα είναι ήσυχα προς το παρόν. Ο κόσμος μαζεύεται. Να πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί που έχουν έρθει στην πλατεία Συντάγματος να διαδηλώσουν εναντίον των μέτρων και της κυρίας Μέρκελ που έρχεται, που ήρθε σήμερα στη χώρα μας. Όλοι στα δύο να πούμε ότι είναι γεμάτοι διαδηλωτές. Πριν από λίγο μίλησε στην πλατεία Συντάγματος, εμφανίστηκε και μίλησε το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, ο κύριος Μανώλης Γλέζος. Ενώ και πριν από μερικά λεπτά, μέσα στο πλήθος, έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι αυτή τη στιγμή από το Σύνταγμα, ήρεμα και ήσυχα, όπως μας λες. Ευχαριστούμε. Πάμε στην Ομόνοια, στον Αντώνη Μπιδέρη, από τον Ενικό. Καλύπτει τα γεγονότα. Έλα, Αντώνη. Καλό μεσημέρι και από μένα. Βρίσκομαι στην Ομόνοια, όπου από τη μία πραγματοποιείται το συνελευθερωτική συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Να σας πω ότι αυτή την ώρα η κυρία Παπαρίγα προχωράει, βρίσκεται σε σταδίου μπροστά στην κεφαλή. Θα ακούσετε σε λίγο και το φυσικό ήχο, καθώς πλησιάζω εκεί. Είναι έτοιμη να ξεκινήσει η πορεία προς το Σύνταγμα. Ήταν κάτι που μέχρι τώρα δεν είχαμε πληροφόρηση. Ναι. Δεν ξέραμε αν το ΠΑΜΕ θα κατευθυνθεί επίσης προς το Σύνταγμα, όπου βρίσκονται άλλα συνδικάτα. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι συνήθως κάνει την πορεία νωρίτερα και δεν αναμειγνύεται με άλλες κάτω, ωστόσο τους βλέπουμε έτοιμους μπροστά η κυρία Παπαρίγα να κινηθούν επί της σταδίου προς το Σύνταγμα. Να σας πω ότι δεν κυκλοφορεί κανένας δρόμος γύρω στην Ομόνοια. Στην Αθηνά υπάρχουν διαδηλωτές, στην Πανεπιστημίου το ίδιο, στην Πειραιώς προς τα πάνω, προς την Ομόνοια. Επίσης πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή γίνονται τα πρώτα βήματα, ξεκινάει η πορεία του ΠΑΜΕ προς το Σύνταγμα. Ο μοναδικός σταθμός που μας εξυπηρετούσε μέχρι πριν λίγη ώρα τουλάχιστον, φαντάζομαι και τώρα καθώς δεν υπάρχει κάτι νεότερο επί τούτου, είναι στην Ομόνοια και γι' αυτό έχετε και στο KGPR φωτογραφίες που στέλνουμε κάθε λίγο και λιγάκι. Κόσμος, συνδικάτα, παρέες κινούνται όλοι από τη σταδίου προς την Ομόνοια. Αντιθέτως να σας πω ότι αν ζητήσουμε για το Πανεπιστημίο, μιλάμε για έναν εντελώς άδειο δρόμο, τουλάχιστον προς το παρόν. Θύμιο. Μάλιστα, κόσμος υπάρχει φαντάζομαι, γιατί ακούω και συνθήματα. Επίσης κόσμος μπροστά διακρίνω την κυρία Παπαρίγα, την κυρία Κανέλη στην κεφαλή της πορείας. Έχει ξεκινήσει η πορεία, κινούμαστε προς το Σύνταγμα. Να σας πω ότι είμαστε περίπου στα Χαυτεία και η Ομόνοια δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Κόσμος περιμένει εκεί από κάθε πάντα, σε κάθε δρόμο που καταλήγει στην πλατεία Ομονία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Σε λίγο θα τα πούμε βεβαίως, μέχρι τις 2 που είμαστε εμείς, για λίγα λεπτά ακόμη. Διαφορετική ελληνοφρένεια σήμερα, το καταλαβαίνετε. Και βεβαίως στο μαγκαζίνο μετά με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Και όσο υπάρχει στους δρόμους κάτω γεγονός, ειρηνικό ή άλλο, ο Real, όπως ξέρετε, με τους συναδέλφους από τον Ενικό, έχουν πολύ καλή παρουσίαση έτσι κι αλλιώς και σε πολλά γεγονότα και πρώτη. Όπως ακούσατε, στο Σύνταγμα υπάρχει γεσαία ΔΕΔΗ, έχουν γίνει κάποιες ομιλίες από τον Μανώλη Γκλέζο και δηλώσεις. Στην Ομόνοια το ΠΑΜΕ τελείωσε τη συγκέντρωσή του και ξεκινάει η πορεία, ανεβαίνουν προς το Σύνταγμα. Θα κολλήσουν όλοι μαζί, όπως καταλαβαίνετε, με πρώτη εκεί την κυρία Αλέκα Παπαρίγα, τη Λιάνα Κανέλη, όπως μας είπαν οι συνάδελφοι. Ενώ ακούμε από κάτω, από το καπνισμένο τσουκάλι, Νίκος Ξυλούρης, Χρήστος Λεοντής και Γιάννης Ρίτσος. Η ποίηση για τις μέρες ετούτες που μας κυνηγούν. Αυτό ισχύει τα τελευταία 2-2,5 χρόνια και κάτι μου λέει θα ισχύει και για τα υπόλοιπα 22-22,5 χρόνια, ίσως και πολύ περισσότερο. Μιλάει για ένα σειρματόπλεγμα που μας τυλίγει, κυκλώνει, περικυκλώνει και αφοπλίζει μάλλον. Να βάλουμε και άλλες διαφημίσεις. Όσο σε σχέση με την κυρία Μέρκελ βρίσκεται καθοδόν, πηγαίνει προς το Μέγαρο Μαξίμου. Βάζουμε διαφημίσεις, οτιδήποτε γίνει, διακόπτουμε και τις διαφημίσεις για να προηγούνται τα γεγονότα σήμερα. Ο λαός είναι στους δρόμους, υποδέχεται και όπως λέει εδώ, μηνύματα το τι έχετε στείλει δεν διαβάζονται όλα αυτά. Με φιλική διάθεση προς την φίλη της χώρας, προς την ηγέτιδα της φίλης χώρας, όπως έλεγε και ο Σαμαράς. Ο Χίτλερ με τα βαΐων και κλάδων και ο Σαμαράς χωρίς κανένα ανάστημα ντροπή. Ενώ περιμένουμε να φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου η αυτοκινητοπομπή που έχει ξεκινήσει λίγο πριν από το αεροδρόμιο, τα πλάνα που μας στέλνει η ΕΡΤ είναι η άδεια Ηρώδου Αττικού μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Για τις συγκεντρώσεις τα ακούσαμε. Μέχρι να φτάσει η κυρία Μέρκελ, εμείς έχουμε εξασφαλίσει, γιατί η Ελληνοφρένεια είχε μικρόφωνο στην υποδοχή, ακριβώς εκεί που έσκασε το το αεροπλάνο έσκασε. Εκεί που προσγειώθηκε το αεροπλάνο πήγε και εκεί που πάτησε το πρώτο της βήμα σε ελληνικό έδαφος. Ήταν το μικρόφωνο της εκπομπής. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, λαμπρά. Νερό. Τελετή υποδοχής της Γερμανίδος καγκελαρίου Αγγέλας Μέρκελ. Ανάκρουσης εθνικού ύμνου Γερμανίας. Ανάκρουσης εθνικού ύμνου Ελλάδος. Ακολουθεί. You hear me, Angela Merkel, woman Hitler. Female, woman Hitler. You hear me? Να περάσει έξω η κυρία. Δεν συμπαρουσιάζουμε, πείτε της, λαμπρά. Καλό στο βήμα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Μαζέψτε το γέροντα. Καλό τώρα στο βήμα τον πρωθυπουργό για έναν επίσης σύντομο χαιρετισμό προς τη Γερμανίδα καγκελάριό μας. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί. Κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα που από όποια φυλακή κι αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Έξοχα. Έξοχα, πρωθυπουργέ μου, έξοχα. Και τώρα σας καλώ όλους για να δείξουμε έμπρακτα την αγάπη μας προς την καγκελάριο. Ας σηκωθούμε από τις θέσεις μας, λοιπόν. Καλαματιανός. Γδάρε με, μάνα μου, γδάρε με. Ματήλη η Καλαματιανό, τώρα στο μαστρό σου λέμω. Αϊ, αϊ. Όλοι μαζί. Αχ, Μαρία. Τύπα κι άλλο. Μπάρα. Κι άλλους φόρους. Αγγέλα, έλα για μια Ελλάδα τρέλα. Αγγέλα, έλα για μια Ελλάδα τρέλα. Γκραν, γκραν. Αυτά έγιναν πριν λίγο στο αεροδρόμιο. Δεν μας τα έριξε η κρατική τηλεόραση. Χάσαμε γλέντια. Είχαν και τα μαντήλια τα καλαματιανά. Ενώ περιμένουμε να φτάσει η επίσημη πομπή στο Μέγαρο Μαξίμου. Βρίσκονται και εκεί οι συνάδελφοι. Θα την υποδεχθούμε όπως πρέπει, να γίνουν συνομιλίες. Συνομιλίες ο ένας τα λέει, ο άλλος τα στενογραφεί. Τέλος πάντων, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Το δίκαιο του ισχυρού, αυτό επικρατεί. Αυτό έχουμε μάθει όχι από τα βιβλία της ιστορίας, αλλά από τα βιβλία της ζωής, της πολυπραγματικής ζωής. Έχουμε ένα τραγούδι έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος, αν δεν έχουμε συνδεθεί με τους συναδέλφους που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, για να δώσουμε τη σκυτάλη στο μαγκαζίνο σιγά σιγά. Nicht Gesetzen beugte, weil leben wollte, weil sich nicht Gesetzen beugte, weil leben wollte. Hinterm Blau des großen Meeres, wo im Blau die Wolken stehen, wartet. Στα γερμανικά. Το διότι δεν συνεμορφώθην, στα γερμανικά, έτσι για να το καταλάβουμε όλοι για τα καλά, και επειδή είναι μέρες ελληνογερμανικής ντε και καλά και με το στανιό φιλίας, είπαμε να το γιορτάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Ελληνοφρένεια, ιστορική και αυτή, όπως είναι και η μέρα βέβαια ιστορική, θα παραδώσει το Γιάννη Παπαδόπουλο αμέσως μετά σε ένα-δύο λεπτάκια. Δεν έχει φτάσει ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν μας δίνουν τις σχετικές εικόνες από την πολύ μεγάλη κάλυψη που γίνεται και από την κρατική τηλεόραση και από τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Οπότε με το τραγούδι αυτό σας πάμε στις ελάχιστες διαφημίσεις και σε λίγο μείνετε εδώ, γιατί το κυρίως πρόγραμμα από εδώ και πέρα ξεκινάει. Σας ευχαριστούμε, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Zäh die Sommer, zäh die Winter, auf und ab die Jahre gehen, hier im Drahtverhau, ich habe dich so lange nicht gesehen. er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte. Weil er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte.